ci jeune quraishi mom mi nangula ah non mom mi nangou djel domam jox la mom itam dafa def des efforts kon toi abou talib fait des efforts tagu jox ñuko ñu ray ko après nga xol moy lolu la won moy ni ñom sayna yusuf ñom dañ ko ñele dañ ko sam won alayhi salatu wassalam ci tien ngir bu ko defé mu jeex bëgg gi nga xamné mom la ko bayam di nonu bëgg ke ñom lolu dal di deñ nga xamné mo fay ñom ñoo fay seseti légui nak tanta quraish nak ñom dañoo samp xex newon bëggoon ko éliminer fof waye avant gaday bi ñu ko doon bëgg éliminer comme ni nga xamantene ni insha allah taala non luñ koy gisé buñu aggé ci côté bob ba paré yonnentou ma lay saatu salam malgré yoy yëm ñu def mo mbiri mujju ci loxom moy mu dal di len no comme ni nga xamné sayna yusuf alayhi salatu wassalam nonu le mburi mu nek mu jige egypte ngour gu tol non wala jige fa lu reuy ba pare mujju lan mujju mom ñaka xamne ñoko don fexel mu mujju len jegal la note len waye man na fayu mais defu mu dal di len jegal nenen la tasriba alaykum al yawm lol la len waxon de يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين من لن لا تسريب امول بن يدل في سن كاو امول يدل امول بن لاو امول يدل في سن كاو مان تاي لن لاي واخ عليكم اليوم تاي دوما دمالين دي جيك لول بو داول سان ين كوي خات دي خلاتان ما نون نولا سانون في تيم دي دي تيا ني ياي بور لي نون نيو دو نيمبل mono dede amul ben bu len ko def problème amul ben ngagn ci sen kaw amul ben yeddangi sen kaw ñun kay li am yaghfirullahu lakum yalna len yalla jéggel lool wo wota bur yalla kat arhamur rahimin moy ki nga xamne mo dakk yeureum ñi yeureumaté lool nak alayhi salatu wassalam non la def bam jéko wa makka mais waxu len loola bim defé fathu makka ubi makka ba wa makka xamne gaay yi légi maratuñ ci dara ta bu neexon ay leen ñom ñep mais rawu leena lan la yonent ba lay sar sam wax dane aqulu damay wax kama qala kem ni nga xamantene non la waxon sayna yusuf di yusuf kama qala yusuf li yusuf alayhi salatu salam waxon mom la yonent ba lay sar sam ne man lool lay wax moy la la tasriba alaykum yeen wa makka malgré li ñeen ma def pagneel xex ngeen ak man ba dal di damb sama beñ rayal ma ci samay sahaba ak ñi bëgg ñono jégué comme ñom sayna hamza ñom sayna kele ñom mo ibn rabi' ñun ñep rayal nga ñu zaid ay amr ibn ali abdul jabi abdullah ibn amr ibn haram samay sahaba ñu bari ray ngeen gañgen ma fune toona bu nga tek ngeen mako bëggoon ngeen ma ray sax waye la tasriba alaykum amul ben yeddaangi ci yeen idhabu dakhulen fa antum tulaqayn liberal len djegal niñ len lolou muy lien bi am ak yonent bobu mu romb fofu di yonent yalla yusuf ngana ma idris ngana la wabi idris ala rafi'i manzilatihi 'inda allah idris nak dakoy wan mom alayhi salatu wassalam kawé gi nga xamné fala ak palasam kawé mom alayhi salatu wassalam ci ay daraja fa boromam subhanahu wa ta'ala nga xamné fi mu occupé amul kenen kuko occupé koudul mom alayhi salatu wassalam mom sayna idris wa rafa'nahu makanan 'aliyan mu romb ko comme si da koy wane yaw yalla yobuna la fu gina kawé ko fim yobou ki wa bi haruna ala an qawmuhu raja'u ila mahabbati ba'da an adaw ñu ne kanta yonent yalla haruna lien bi am ak mom alayhi salatu wassalam moy ne ñoñam yi dañoo muju bëgg ko ginnaw biñu ko daldi loré moy wa makk li ñu lor yonenti balay salatu wassalam biñu mugg mo leen gëna lepp loro tax hind fathu makk bi mom nga xamne radiyallahu anhu bint utba mom nga xamne mo ray lu sayyidina hamza wa pare jël ki bi xol bi daldi koy xex yey ko tellement ni mu méré won djulit ni koku mu mujju tu ban yonentima ray saatu salam amul won bim touwé mu né amul won ben wa beureup ben camp wala ben mbar wala ben keur ben ay nit ño xamné ñom la ginnone yiine ak alkandé ginnone leena bañ ku dul yow sa boss yow yonentima ray saatu salam waye yalla mujju na def ke ni ahlu khaba moy wa ñom ñima deku ñu ki bo xamne ñom la gina sopp moy sa boss yaantuma way saatu sam le moy ni golal ni animosité bi amone mais ni muddu ko sopp comme ni nga xamne wa banu israël non lañu don lore seyna harun ba pare muddu dal di koy sopp mo da sax netali nan xam nga mom bim gaay bim genné adina seyna musa alayhi salatu wasallam ñew na len genn adina gaay nako yow mi ya ko ray wal ne yow mi ya ko ray nga nan la ndax mom mo gënon ci ñun ke yow nga rek yow du jifi ñom lolu no xolal lolu ñu la yenen ta Allah musa yow ya ko ray ndax harun mom mo gënon ci ñuna wala moy ne ñom de façon lolu ay katch la yuñ doon wax ñom bu len nek comme ni nga xamne azaw musa fa barahu allah mimma qalu yen ni dem yalla bu ngeen melni ni nga xamne dañu loron sayna musa yalla dal di koy soril deñal ko ci ni nga xamne katchi yiñ doon wax ñom kon lool moy sayna kan harun ñu ne la wa bi musa ala ma waqa'a lahu min mu'alajati qawmihi wa qad ashara ila dhalika bi qawmihi bi qawlihi لقد اوذي موسى باكثر من هذا فصبر كانتا سينا موسى نك لين بيغا خامني موم لا ام اك دوند يونتنا عليه الصلاه والسلام ساجس بي نيك مو رومبو كو فوفو تا مو ني فوف موي ني ياو عليه الصلاه والسلام سو دوند ليغا خامني موي لي خيو تي دوندم تي نيغا خامني نون لا دون ديفلنتي دي تريتي اك اي نيونام تي تريتمان بو جافي موي تريتي اي ييفر يو خامني moy ne ñom affaire yu op ay affaire objectivité len ci bayyi waye affaire ak nono bo xamne bu tar la rek ak ennemi gudul jeex ak motax ak lor gi nga xamantene ni di def le tout ngir gindile me ñukoy lor muy muñ motax yenen tiba ali saatu sa newon laqad deug deug uziya dal dinañuy lor Moussa Seyna Moussa bi akthar min hada lu gina metti li ñen may lor yeen fa sabaramu mum dal di koy mum alayhi salatu wassalam hadith yo ñu ci dina ñew ci buñu accé ci yoyu nonu alayhi salatu wassalam legi nak mu dess keneen wa bi Ibrahim al Khalil kanta Ibrahim al Khalil di Khalilur Rahman mom عليه الصلاه والسلام في استناده الى البيت المعمور بما ختم له صلى بما ختم له صلى الله عليه وسلم في اخر عمره من اقامه منسك الحج وتعظيم البيت كانت امام سيدنا ابراهيم امام الموحدين مو بان مناسبه ban sages mo nek le fait yonent ma le sar sa mom fek ko fof wa mune le fait que mom mu dal di jeul ginnawam dal di koy werr ci al baytul ma'mur bi kaaba gogou nek ci kaw gi ci kaw asaman djuroom ñaar moy wiram gogou ko werr ci kaaba gi yalla day yi won yonent bi alayhi salatu wassalam ken ci sa feewu dundu yow kaaba gi nonu nonu la yalla di teje sa dund moy day fekk kaaba gi legi lepp lo xamne dañ ko foron jaamul lu yalla di bind ko lepp dal di delu ci sa loxo yow alayhi salatu wassalam waaw waye min iqamati mansikil hajj mom mi nga xamne ibrahim mi wëru fi alayhi salatu wassalam mom mo wote won ne ñew leen aj yow yaay dekki watal lool da wa mak ko far quraysh ni yakon nañ ko ba ñen ni ñom neenañ buñu amul yere yo xamne yu dagan na mom wala kiwul def yaramu ne di wër kaaba gi saxaleen ko dem lañ doon def nan ay ki sabir nahnu yoy ñuy wax seen yu tiaxan yoy ak niñ doon labbayka allahumma labbayka niñ ko doon defé nan ko labayka la la sharika laka illa sharikan huwa laka illa sharikan huwa la tamlikuhu illa sharikan tamlikuhu wa ma malak nan labayka ñu ngi wuyu la sharika lak ñu ngi lay wuyu yow borom bi amo ben bokale illa sharikan huwa lak malaktahu wa ma malak nan ko ma ko faari bele na wer la ñoo oli ñoo ne labayka wuyu wote kale Seyna Ibrahim bo dañ nan labayka wuyu nañ la waaw la sharika lak amo ben bokale illa bamo dess sharikan bokale ko xamne ko associer ci sa mbiri moy seen yalla yi ci dem huwa la kayaw yalla ya ko mom malak te bu ya ko mom wama malak akil mom pour ñom yalla dafa soxla ay associer comme si yalla dako nan ibrahim mi nga gis mu wëru kabaam go go wote gam wote won yaw ya koy dekki la tek ak gi nam ko ron defé dal di koy dundalat waye maggal neeg bobu ginaaw biko wa mak suyure suyur dal di fay def ay suyur yu bon ak sen yalla yo ñu fatek ak yeñ fa ron ray ay yo xamne ngir sen xërem yo ñu ron jaam li nak imam as-suhayli moko indi rahimahullah moy yi ni ñu wax ni munasabat yi yu am solo yi motax imam al-hafiz ne wa hadhihi munasabatun لطيفة أبداها السهيلي فأوردتها منقها ملخصا من ييني ني واخ ني موي ساجيس يي ني في واخ ديب امام عالم با ني علي مصطفى السلام امام السهيلي مو كيغا خامن موكو ديف رحمه الله بروم الروض الانوف غا خامن دا تي لان شرف سيره ابن هشام بي rahimahu allah mom imam as-suhayli imam al-hazin ne dama ko andi ni nimuko ande non dal di koy andi non mel xaw ko timkale touti mom kon lolu bokku ci nga xamanteni ni ci borom xam xam yi luñu wax te imam as-suhayli wax ko ci sages yi nek malaka yo yonent yo nek fofu imam ibn abi jamra rahimahu allah mune al-hikmatu fi kawni adama fi as-sama'i ad-dunya لأنه أول الأنبياء وأول الآباء وهو أصل فكان أولا في الأولى ولأجل تأنيس النبوة بالأبوة إمام ابن أبي جمرة رحمه الله مومن بوكلا خمغا بوروم خم خمي دانكو تروكو جي جيل ام لوتي واغني رك مو جوخ لا كينن يغي إمام ابن أبي جمرة بو ديندي ابن بي أبو جمرة Abu Jamra dafa am keneen ku tuddu non koku Talib Abdullah ibn Abbas la Abu Jamra mom interprète Abdullah ibn Abbas la won mom la ko jappo nako def ko interprète mu koy fay ndax bim ñewé feele ci ay Koufa dekk yoy nga xamné fofu ci Perse la bokkon leg leg bu doon wax da doon soxla ku ko traduire mu jëlon Abu Jamra wo ki nak Ibn Abi Jamra daara ko tour yi lol bo dindé ibn bi wala nga dind abu bi mu dox la benen kenen ki nak as-suhayli mom andalu la won rahimahu allah mu ngi dekkon fofu nga xamné bidiw bob mo fa ron seen di suway motax ñuko as-suhayli ki dekk bobu mom mu ne ki manal as-suhayli imam ibn abi jamra momi andalu lo ñom ñaar yi ak as-suhayli umar ibn abi jamra la ci jum mom mu ne le fait que sagesse bi nek ci mam adama nek ci asaman ci gina djegge bi gina djegge adina bi moy ndax mom mo nekone premier prophète mom la yalla ndeuk yoni ta moy ki nga xamne moy premier bay ci yonnent bi alayhi salatu wassalam kon nak mom moy ciosat bi lolo tax mom mu gina yey nek fi nga xamne yonnent bi alayhi salatu wassalam comme kay dugg ci monde yu bes mu ndeuk fa dajé ki nga xamné moy bay du ndeuk bi ta mom la yalla ndeuk yoni moy sayyidina adam alayhi salatu wassalam waye mu ne li ajli ta'nisun nubuwwa bil ubuwwa ngir mu daldi lekkele ci fofu daldi witeli nani lo xamné an nubuwwa moy prophétie bi andak al ubuwwa ak bay bi nga xamné mbir mi moy ne nubu wa nga xamne nimu esprit yel ak yoy nim ki bir ubu wa ak bay bu gisé nga xamne mbir mi diko rappeler ka légui malgré limi yéme yéme al ubu wa côté paternité gek yoy mun wa isa sayna isa alayhi salatu wassalam fi thaniya li annahu aqrab al anbiya ahdan min muhammad sallallahu alayhi wasallam mun tanta sayna isa nako non lañ ko meuna waxe tamit ci sayna yahya kene mom sayna isa alayhi salatu wassalam li tax mu nek ci deuxième bi bu ñeuk bi c'était kir ngay ñew ci monde yu bes ni ñeuk ka dajé ak sa bay muy mam adam benen bi mu top ci sayna isa ndax mom mom moko gina jégué ci moy yonent bi mujjë ñew avant yonent ma alayhi salatu wassalam sayna isa alayhi salatu wassalam kon mu ne ci deuxième bi légi nak biñ nañ bi di sayna yusuf li anna ummat muhammadin sallallahu alayhi wasallam tadkhulul jannata ala surati mom imam ibn abi jamra mo ne 3ème bi sayna yusuf ndax lan xet yonnati bi alayhi salatu wasallam buy dund du aljana day dugg aljana ci melaw sayna yusuf mi nga xamne yonnati bi alayhi salatu wasallam newon na ci hadith yi gisoon mom moy ki dakk ci nit ñi bim ko gisee wala dañ ko jox xaju tar mune wa idris kanta idris ci ñentel bi li yalla wax ne warafanahu makanan aliya ma dal di koy yeketti station bu kawé mune war rabi'atu min as-sab' wasat mu'tadal mu'tadil mune te ñent kat kat ci set moy set kat numéro 4 mom moy milieu set xam nga boy moy bi nga xamne dafa diggu do côté bi day nek 3 côté bi nek 3 ci digg bi di lan di numéro position 4 mona lol moy xamne dafa yem da bu fa né 3 day nek ci côté bi 3 plus 3 6 4 nek ci digg bi mona wa harun kanta harun sayna harun li qurbihi min akhihi musa ndax mom dañ ko fa tek ngir mu jégué fréram di sayna musa alayhi salatu wassalam wa musa arfa'u minhu li fadl kalamillah sayna musa nak moko gina kawé ndax mom ngeenel bu ko yalla defal moy ki nga xamné mom moy kaddu mom la suñu borom don waxal wa kallama allah musa taklima gogo suñu borom dal li wax ak musa sayna musa alayhi salatu wassalam wa ibrahim li annahu al abu al akhir ndax mom mom moy tan sayna ibrahim moy bay bi mujju bi adam ma adam moy bay bu ñeuk bi ci yolente balay saatu salam mam ibrahim moy bay bu mujju bi comme que beulé moy bu doon bi muy dugg ci monde yoyu bi mu ci bi mu fi mu ñëk franchir mu dañu fek premier bay di mam adam alayhi masatu salam ci bo bu judi 7ème mu dañu fa dernière bay muy mam adam mam ibrahim alayhi saatu salam munafa nasaba an yatajaddada lin nabi bi laqihi unsun li tawajjuhi ba'dahu ila 'amin ila 'alamin akhar nga xamne mu am fa ak lo xamne comme si day am li moy li ñaan genre social lu xawa comme si moy contraire lu ñaan nit ko xamne dafa xawa tumuranke fenn ñaka tumuranke bo nga xamne gis nga sa bay bu mujju bi la ta ngay dem ci benen monde bo xamne bu bes la ginnaw bi ngay gisee sa bay bu ndeuk bi lolu waye tamit munewa aidan faman zilatul khalil taqtadi an takuna arfa al manazil nako non li tax mam ibrahim tamit nek fof ndax mom comme li imam ibn abbas waxon ne ndax atajabuna an takuna li ibrahim al khulla an yaj'al allah li ibrahim al khulla moy yalla def kharito mam ibrahim lako defal da nak station bobu mo gina kawé motax mu gina nek mom ci kaw fete ñeneen ji seen kaw naka nonu tamit dañ ci jàng ci qissatul isra bi ke ne yenen ti balaahi saatu salaam le fait que non tamit mu ron rombe yenen ti alayhi musaatu salaam ku mu ci rombo rek moy ni mala rombe nim leen rombe non la leen rawe ci ay dara ja non la leen gina magge fa yalla ndax ñooñu ko ci rombo rek moy ni mu lor dépasser motax sayna mosa xamone na lol motax muné won boroma karramtahu wa faddaltahu teral nga ko te geureel nga ko moy sama kaw ndax rombu nako xamna ne kumu rombu rek ta rombu na ba rombu bayam mamam bi mam ibrahim alayhi musaatu salam lol day wane ni yonent ba alayhi salatu salam kumu ci rombu te ni ki dina mag ci yonent ya alayhi musaatu salam la def ci dernière position mu rombu ko kon mo ñoom ñepp ak nim rombe ñeneen ñi ci dess lolou motax yonent ba alayhi salatu salam mom manzilatul habib moy ki nga soppe bi bobu moy bi nga xamne mo gina kawé lolo tax mu daldi dépasser fofu beureubu ma ibrahim daldi ko fay rombu mom alayhi salatu wassalam legi ba legi bokku na ci nga xamne yi ñi jangate ci qissatul isra'i wal mi'raj bi ba legi comme ni nga xamantene ni non la ko Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullah dal di ëndé ci Al-Fath mune bokku na ci li nga xamné ci lañ ciy jàngé moy né bu ci ñëk kené sax bokku na ci kené asaman si dafa am ay buntu yo xamné buntu yu réel la dafa am ay buntu yo xamantene ni buntu yo xamne yu reyal la ndax non lañ gis malaaka wi jibril alayhi salatu wassalam fu mu tudon ñew da doon laaj waxon nañ ko biñi tambali ci buntu bobu kene dafa am lan ay buntu yo xamanteni buntu yu reyal la muy asaman ci lool bokku na ci jange waye tamit bokku na ci liñ ci jange kene nit bu duggu fenn day yegul ban dess li alquran wax ci suratul nur fofu bi mi wax ay beureup yi nga xamne ci ngay yeglo moy ne dal boy duggu fenn da ngay yeglo waye tamit ki nga xamne moy yeglo mu baña wax nan man ñu ne ko yaw la kan mu nan ana man dedet moy nit bo fegge ñu ne la ko kan la lolou tamit mo wote telephone bo wote numero bo xamne xamuñu la assalamu alaykum ko kan la do re man ah non man moy kan Non. Motax yonnati bi alayhi salatu wassalam Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu dako massa def ndax comme ni nga xamne non lako imam al-bukhari imam muslim rahimatullah alayhima dal di solo Sayyidina Jabir radiyallahu anhu dane ataytu an-nabiyya dama dikkel yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ben det bo xamne baye mako momon detu bayam na abdullah ibn haram radiyallahu ta'ala anu biñ ko rayé uhud dafa bayyi won ay det te waxon na biñi dem dane won jabir mo bu ñewatul bu deene yalla dafa def mu faatu ci ki bi na fexé fayal ko ay detam ta taxaw ay sœuram mu dem nak bi bayam genné adina mu ñew mom sayyidina jabir yaronti maalay saatu saam ngir ut dimbal mu ne ma ñew bima ñewé ma dal di feug buntu bi keur yaronti maalay saatu saam ma feug yaronti maalay saatu saam man ne ko man da ko kumu kan moy feug Jabir neena fa qultu ana maneko man yonentima lay saata sa genn neko ana neko nan moy ne nan ngay feugge feug ko kat la nga ana neew ana man la lol nan lolou pour wan ko ne li ken duko def moy ne ka annahu mun Jabir ne ka annahu karihaha comme si yonentima lay saata sa lima def beugugo moy buñ la ne kat la bul ne ana man la wala ko kumu allo assalamu alaykum bismillah ko kan la nga nan man la ah non da ngay wax su tour lol tamit bokku na ci li nga xamne dañ koy jange ndax lan sayna jibril biñ ko ne biko malaaka yi bu ñewé feug asaman suné fastaftaha mu daldi ki ñu ne ko man huwa da nan kan jibril neew ko ana neewul malaaka yi ana da ne jibril wax touram tour bu leer légui nak soa nga né tour soa bo waxé en tout cas nga wax lo xamanteni ci lañuy xamé né yow yaay diiw té duñ la jaawalé kenen lolou tamit bu lé tay ba do jëw xam nga jamono yi jibril li wax mo jibril alayhi salatu wassalam moy mom rek ko fa tuddu ba xam na né bu né jibril ken du ko jaawalé kenen lolou tamit moy bu lé tay la man do bo feugé wala nga woté ñu na la ko kan la doone muhammad ndax muhammad yi dañu bari yaw kay li ngay wax da nga man la muhammad diop ñu xamne wala yaw la me beug fi wax ñew rek ne man na sulayman da sulayman yi kenn xamul ñu toll loolu yit mo ngi mo ana yem rek moy ne yoyu dañ koy jàng tamit ci hadith bi bu le nak yow rek wu tuddu bo la nexé nga wax su tour kon loolu bokku na ci li nga xamne dañ koy jàng tamit ci hadith bi nonu bo comme niñu ko gisse won bi jibril di ñew sa bu accé ne feug ñaan ndigal lol wax nañ la sank bala nitu duggu fen kan day yeglu comme ni jibril alayhi salatu wasalam def waxul ne ah non man asaman yi do faaso xamnañ ma damay deba ke ñew di ki damay ñew rek duggu do fastaftah hatta atayna samaa ad-dunya fastaftah asaman suné ba ñu ëpp asaman mu daldi ñaan digël ni duggu kom kom bu ron lolou la légui waaw légui bokku na ba légui ci liñ ci jàngé moy ki nga xamné mo tok mom moy ki nga xamne moy dox mom moy nuyu ki nga xamne dafa tok même bu deene ki dox mom mo gën ki tok lol fan lañ koy jang yonnentou ma lay saatu salam yonnentou yoy yep mo len gën alay musaatu sa mais jibril lan la koy wax hada adam abuka adam wala hada adam fasallim alay ki nga gis mu tok ni fekk ko ci asaman ju nepp ni moy adam nuyu ko mu dal dikoy nuyu ki yusuf la nuyu ko mu dal dikoy nuyu ta pourtant yentou mari sa sa mo len gën moy ki nga xamne moy dox di rombu koku moy nuyu ñi nga xamne daño dalena fek comme ñu tok seen bundu keur wala ñu tok fenn mom mo len wëre nuyu même boudé mom moy cheikh bi dina am xam xam ci dekk bi wala moy serigne bi du né talibé tepp diko fekki moy né lool mom lool buñ ko défé tamit duñ na baaxuna mais bu reene ak reuy la ci jeule ko xamne mom japp na ni gaay dañ ko wara ki par force ba buñ ko ko defal muy mel a lol affaireu reuy la bu ko defal fen ndax mom ci bopam mom mo warona wote yenen mo narone mo warona nuyo yenen ti balay sa sa mo geut ñi ñep ta pourtant comme ko mom mo rombu di dem fekk len ñom ñu tok mom da len nuyo ñewu ñom gisunu ko rek dal di koy nuyo mais mom jibril alayhi salam da na ko ki moy saba ibrahim abuka ibrahim fa sallim alayhi nuyu ko fa radd alayhi salam medan buñ la nuyo nga dal di delo am nuyo lool tamit benen affaire la buñuy jangé ci lool bokku na tamit ci liñ ci jangé moy ne tag nit ci kanamam man na nek mais a condition ki ngay tag loolu bañu jur fitna ci mom lool moy lan moy ne nit boko tagge leg leg day tax mu amna ñoo xamne nga taggalen day tax ñu dal ni ah kon deke man agna fo xamanteni ni kon gaay duñ sama morom wala bu commencer di xet nit ñi bu boba bu ko def mais bo xamé ne nit ki boko tagge lool motax hadith ñoo du téré nan sorti len ci germi al madahin ta fof dafa utiliser lan la utiliser borom ki yonentou ma lay sar sa ni nga xamne dañuy jël di tay ci ak tagat fo len fekk ñu ngi tagat mu ne ñoo ñu jëreul ci seen jëreul suuf nga xëpp ko seen genn nit ñi bu ko défé ñu bay li ñi def mais lo tekki wul ne duñu tag ci yonentou ma lay sar sa tag na ay nit ci seen kanam ne ay ban tag mo gina reuy nga ne Abou Bakr fil janna diw fil janna ainsi de suite du nord ba paré xolal yoy yeb ak yoy mom bu jeex ci ay dalil garul ñuy guddal yo xamne dako da xamna ni ñi ni loolu du leen yaqal dara li leen ñent ma lay saaf sam tax wax du tax ñu genn japp ne yeneen sahaba yi ñoo leen gën di leen xolal beutu ha buñu seen morom de deggu ñeen li ñent ma lay saaf sam wax ci man la waye gisoon nañ ko Seyna Omar bi mu naan ko gis na la gentu yu bari yoy gis na su ben palé bu rafet gis ben soxna buy japp ci wèd bi mané ko mom li mané xona après ma génn ma dal di wané ginnaw ndax fatalé guma fatalé ko sax fiir mo nako ndax ndax ci yaw lay fiiré moma lay saatu wa sala lolu moy tag nako ci kanono mais dafa xamné ñi ni lolu du len yakal dara yonnati ba lay saatu sa guddi gi ni lepp ak tag la ci mom waye mom mo jangalé ikhlas motax lolu du dara ci mom kep ko xamne tamit non nga mel moy ne yow li ko xamne mu ngi gor gor lu par exemple ci xam xam nga ne ci mbokku talibé nga ne diw mo diw mi mom wax deug ko jambaré la bu dé né boko waxé lolou lutax mu commencé di xép nit ñi xam nga né du len commencé xép ñi ci dess wala japp né du sen morom ko man nga len ko wax man nga ko wax né nak bu dé né lolou nga ci xalaat yaakar nga lolou moy do len ko wax lolou bokku na tamit ci li nga xamné dañ koy jangé ci hadith bi ni comme yaronte bi alayhi salatu wassalam bim demé di jité malaaka yi fofu dañ ko ko présenter ba paré ñu dal du ko fay wax ay wax yu rafet ci kanamam ba paré mu dal di len jité ndax yalla dal di ko sayna jibril japp ci loxo mu jité len bokku na ci tamit ba légui liñ ci jàngé moy né wéru ci kaaba gi dara néwu ci moy né démon ku démon makka ni djel tok wéru ci kaaba gi lol dara néwu ci comme ni nga xamné nonu la mam ibrahim alayhi salatu wassalam daldi wéro ci baytul mamour nga xamné moy mom kaaba gi copy conformam lañ ndax lolou moy qibla bi nga xamné qibla yi wa kaw asaman bi nek qibla yi wa kaw souf bo ci wéro comme ni mam ibrahim wéro lolou dara néwu ci imam al hafiz balegi mona wa fihi jawazu amna tamit ci hadith bi balegi qissatul isra bi lo xamne dinañ ko ci jange moy kené sharia suñu borom subhanahu wa ta'ala leg leg tayam acte yo xamne da koy abroger avant sax acte yo ñu leen di jëfé xam nga amna ci qissa bi ni moy ne yonentou ma lay saadu salam nyaata julli lako borom bi subhanahu wa ta'ala tegalon ngir xetam mo ba xetam 50 julli mais lata ñukoy appliquer suñu borom dal dina ci abroger di abroger par 10 10 ba benn bi mu abroger 5 bu mujju bi mu nek 5 mujju nek 5 lolu ci lay gisee ne kon ci sharia dina am texte yo xamne yalla dalen di wala yonentou ma lay saadu salam dalen di abroger avant même texte bobu kenn diko jeffe mom mo ñew comme ci texte bobu aya bobu nan la tuqaddimu ba ila naki bu len ñew ci di wax ak yoni tima ali sahab sam ludul ngeen jital sadaqatan moy ngeen joxe dara bala ngeen di ñew di wax ak yoni tima ali sahab salam lolu amna yo xamanteni ni dañ ne sayyidina ali radhiyallahu anhu mom rek ko defa won ñeneen ni jotaguñ ko def suñu borom dal di teggi atté bobu pour wat la ni lolu moy ne sa am nako ko jotta def mais nit man na baña def yalla wacce ben atté lata ñukoy kenn diko appliquer mu dal li abroger lolu comme ni nga xamné julli 50 la won appliquer wuñ ci dara mu dal li abroger def len wañu ko bam nga xamné dafa nek 5 bokku na ci tamit ba légui moy ne ci liñuy jàngé ci hadith moy ngeenelu tukki goudi ci kaw tukki beccëk ndax lan isra bi nga xamné mo gina mag lepp ci goudi la xew xewul ci goudi moy né até ki bobu yonnentou bi alayhi salatu wassalam daf ko lan ci goudi la ko def moy voyage bi ci goudi lako def waye defuko ci beccuk tamom alayhi salatu wasalam don na wax nan alaykum bidduljati fa innal arda tutwa bil layl ta nan ma ngi len di denk yeen ni ngeen di tukki goudi ndax souf si dañ koy lem dañ koy ki ci goudi gi moy comme si li nga de toute façon goudi ci ngay gina reposant que beccuk ge najwe traction yek yoy surtout ni lay gaay yi xamna ni tukki da yonenti bare saatu sam ci bopam mom li eppone nim doon tukki ci par goudi la doon tukki mom alayhi salatu wassalam bokuna tamit ba legi ci yi nga xamne dañ ko ci jange tayma al habib biko andi ni ci al fath muné rahimahullah anna tajriba aqwa fi tafsil al matlub min al ma'rifati al kathira mone l'expérience moy gina am deuguer gina deuguer mom moy gina deuguer ci leg leg ci li nga moy gina jappale nit ki gina deuguer ngir nga jot li nga xamne mom ngay out ke xam xam bu bari kesse kesse kesse moy ne leg leg experience xam nga bari na ga yo xamne ñom piwuri rek lañ man en general bo gisé duma sax université sénégal nga université yoy mom tiaxam ji ëpp en tout cas bu Dakar bi grévier ak yoyo profilul jangalé élève yi ki wak en tout cas responsabilité partagée janguñu presque ñoo ni taxuñ ñu yox né moy né da ngay gis ka yo xamné théorie mom dañ ko man mo mais bo leen ëndé ci terrain bi duggal leen ci usine bi ngir ñu pratiquer liñ jangoon tégal leen ay machine dara duñu ko man da nga gis ñoo xamné loolu nak de toute façon waaji nga xamné day recruter mom bu gisé waajo xamné mom théorie bi ay na ci mais entreprise bi concurrence bi lan lay sé productivité expérience la soxla xam xamu kessé bo xamné expérience am ci moy né bobu gaay du bobu mo leen gëral moy né expérience day gëna dëgeur lég lég lu bari sax ngir joté li nga xamantene mom ngay sakku ke ni xam xam bu bari ndax lan mu né yonent yalla Musa alayhi salatu wassalam mom mune lol yustafadu zalika mune fi an tajriba aqwa mo gina deuguer experience fi tahsilil matlubi ci jot ci li ngay sakku minal ma'rifatil kathira ci xam xam bu bari ci expert moy xam bu bari lol fan lañ ko jele mune ci waxu sayna Musa alayhi salatu wassalam bim wax yonent ma alayhi salatu wassalam ke ne mom ala ja bani israël kene mom dafa traité djublunte wa banu israël ba ci façon djublunte ni xamni ni ñom comme li yenn borom xam xam yi wax rahmatullah alayhi ñom 5 djulli lañ 2 djulli lañ leen joxone ben ci guddii ben ci guddii ben ci beccu ci suba ge ngon yi doonuñ ci won def dara doon na ci sonu ba expérience am bobu ci la taxawé né yonent ma la sar sa kon sa 50 yi démal nga né sa borom mu dal yoy waccal ndax sa ñoom duñu ko man sa 50 jullu yoy bu ron né 50 jullu la wax na la ñun instant bi ni problème bi nga xamanteni ni mom lay am ngir li nga xamanteni ni moy djulli djuroom yi rek imaginer bu ron 50 la bu ron yalla dafa dogal yonentou malay sahab sa wacc ak non 50 moy di lañ ko de toute façon man nañ ko la yu kallifullah nafsa illa wa sa yalla xamna ne buñ waccone dinañ ko man xamna ke ne bu dinañ ko man mais ngir woyofal ndax diine l'islam diine taysir la diine yombal la duine ak woyofal la kon lolu muy lo xamne dañ koy jangé ci lolu lenen tamit lo xamne dañ ko ci jangé moy né qa'ida bi nga xamne mom la moy al 'adatu muhakkama moy tane aada dañ koy attelo lan moy aada dañ koy attelo moy né leg leg sharia bari na yo xamne da nan moy yimi wax bil ma'ruf ci op ci ngeen yoyu bari da koy delo set len ni mu gëna ngeen defako wala li nga xamne aada la jo xamne contradictoire lu diine ji ngeen defeko non sayna Musa aada bi nga xamne mom la am ak ñele muy ay ñoñam lolo tax ci kaw lolu ci la fondé lim doon wax yenen tibbi alayhi salatu wassalam ta ci lolou la suñu borom dal li wañle alayhi salatu wassalam bim demé munawat tanbih bil a'la ala al adna li an man salafa min al umam kanu aqwa abdanan min hadhihi al umma wa qad qala musa fi kalamihi innahu 'alajahum ala aqall min dhalika fama wafaqo bokku na ci may bañ benen règle muy at tanbi lañ nan tan at tanbihu bil a'la 'ala al adna wala tanbihu al a'la 'ala al a'la al adna moy daldi di djundu li gina kawé nga bëgg wax mais jaaré ko lu gina touti comme buma né daw mom yëkëti sa tank comme buma né won ben xalé buma gissoon muy jéma yëkëti tankam tok taxaw ci souf bëgg yëkëti tankam mo nal plafond bi manako yow gis nga li ngay bëgg def sa baye sax manu waxatu mala ak yow moy buñ la né sa baye manuko yow li ngay bëgg def fekk mu koy jéma def nga né ko yow li sa baye manuko moy tanbiul ala bil adna damay jaar ci li yollu comme que sa baye yow moko manul yow ngone ci am 2 ans taxul ñuy wax sa baye mi am 45 ans mo manul li yëkëti tankam mu laal toa bi waxatu mala yow mi am 2 ans lolu exemple moy tanbiul a'la bil adna ndax lan yeral talla musa ndax xéti ñu jitu won ñoñu ginoona deug yaram ginoon ñoo am force comme wa aad ak ñoñu ba bare budé ñoñu ñom li dina touti ci ñom ay julli yu neew ñaari julli suba won lañ leen joxoon defu ñu ko lolu ana naka ño xamni ñoo leen gina neew katan ci bind ñoñu naka lañuy mané lu upp li nga xamné ñi leen upp doolé ak physique ñom ñaar manu ko won naka lañuy ñi leen gina fété souf ci ab bind di mané 50 lolu tamit règle bobu da fay génné waye bokku na lolu imam ibn abi jamra imam al-hasim ne moko jundju lolu ba paré mom imam ibn abi jamra mo né tek na ci yenen rahimahullah waye amna yenen yo xamantene ni yunu gis la moy ne yonentou ma lay saatu sa duguna aljana duguna safara te ñaar yoyu lu yalla bind la yu existé la comme ni nga xamne non la ko wa ahlus sunna wal jamaa di waxe ta mu ñew ci hadith yi comme niñ ko gissewon fi waye bokku na tamit ci liñ ci jàngé ba légui ci xew xew bi moy ne sopu bi nga xamantene ni mom lañuy sopu di baril laaj borom bi subhanahu wa ta'ala di baril di ñaan ni borom bi subhanahu wa ta'ala suñuy soxla ak bari bi ko ñaan di def intervention ci mom di ko di suñuy soxla comme li nga xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam bi mu nango liko sayyidina Musa doon wax mu dal li fay joge doon dem ci borom bi subhanahu wa ta'ala ngir diko ñaan mu koy wañil ak limu bari téewul borom bi subhanahu wa ta'ala diko wañil ndax yalla li neuf mom du jeex doyewu ko dara waye tamit bokku na ci liñ ci jàngé moy fadilatul istihya moy ngeenelu ak kersa am kersa ngeenel gu nga xamne mom la kersa am waye tamit bokku na ci liñ moy li yolet walay sa samne dem na bat moy ne nit tamit da ngay am leg leg du ne xam nga ne ki lay jox sa su ne mu jox la bi ñew rek di ki moy ne amna fo xamne bu fa tollé nak yow ya wara wax nak rusna ngir dem nak di continuer lool bokku na ci ba légui tam liñ ci jàngé moy di dal di lay biir sa mbokk képp ko xamne soxla nako nga dal di koy lay biir même bu réne mom mi ko soxla nekul ne dala ko laaj wala mu jundju la jinn nga defal ko soxla bo comme Yonent Allah Musa alayhi salatu wassalam kharul yonent ma lay sar sa wax ko dara mom mo ñew dal di koy lay biir ngir ne ko yi ni demal bu ko defee sa borom subhanahu wa ta'ala dal dina dal di lay wañi li nga xamantene ni moy yi nga xamantene ni mom la defal ci ay julli yo xamne dafa bari ndax lolu nonu mom dafa bari ta saw xet duñu ko man lolou mom buñu ko man kon nak lolou bokku tamit yi nga xamantene mom lañuy jàngé ci qissa al-isra wal mi'raj gis nañ né yaronte bi alayhi salatu wassalam wa makk mom waxul ak ñom loolu lan loolu li nga xamantene ni moy isra bi ndax comme ko ñom moy ñi nga xamantene ni geemuñu bele isra da naka miraj taxulen ko wax sayna abou bakkar mom gem na miaraaj bi lata yonent ma lay sar sam diko wax comme ni nga xamanteni ni non lañ ko gisse legi wallahu ta'ala alam kon lolu ci gatal gis nañ amna tamit yenen jangat yu bari yo xamne ngir baña gina guddal ci mbir mi inshallah dañuy yem fof moy qissatul isra'i wal mi'raj moy xew xew bu mag bobu ci dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamne mom la jogewon baytul maqdis di jerusalem dal di makkatul mukarrama comme li alquran waxne subhanallahi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir mon mom subhanahu wa ta'ala mon subhana gatch ngala ma mom mi nga xamne asra mom moy ki nga xamne mo tukil bi abdihi ci jaman bi alayhi salatu wassalam laylan ci goudi min al masjid al haram joge ko jeul yonanti bi alayhi salatu wassalam ci jakka yi nga xamne mom la wormal yobbu ko ila al masjid al aqsa ci juma jerusalem bi nga xamanteni ni yalla mo barkel lako wor ngir mo wan ko ci ay ayam mandargam yi nga xamne mom lako wan nga xamne yonanti bi alayhi salatu wassalam liko yalla wan waxuko alors que mam ibrahim liko yalla won dane dagn ko won malakuta samawati wal ard nguri asaman ak souf mais yalla bu yonent mari sa sa maggu mu mag motax yalla dako teunkul waxuko dane li nur yahu min ayatina mais detaaye wuñu aya yoy moy lan ndax lolu kenn xamuko kudul mom alayhi salatu wassalam mom lako limu gis ak lam fa jele ci xetu xam xam ak lam fa gis li ci upp amul mindeef mo xamne xam nako kudul mom alayhi salatu wassalam kon ci nonu ci la suñu borom dalale xalam yobbu ko fofu mu dal li ñibisi wat gis nañ bi mu ñibise wa kufar quraish mi abu jahl a leur tete mom liñu ko wax moy ne comme lañ doon wax rek saharana muhammad alayhi salatu wassalam fa alqaw wa asbi sihr min mirmi dal jabar la teful dara lul dal di ñuy wa yow xon jomat ci nañu rek ba bu ko defee di ñu wax wax yi nga xamne ñom non lañ massa def legi lolu kon fala parti isra wal miraj yem legi nak pour jexal kon ci suñu parti bi mom la borom khilas radiyallahu ta'ala anu di wax nan wa fi zakin qad khalat min shahri mawlidihi min an-nubuwati 'am al-hubb lil-qudami wa qila fi rajab fi dhalika al-'amal al-an as-salamu 'ala al-mukhtar dhil-qadami أسرى به الله تشريفا لمكنته حتى رأى ما رأى من آيه الجسم وذاك في يقظ إسر المنام جل وهكذا ذكر الشعران لا تغم رفيقه الروح في استفتاح أهل السمى البيبان واستبشروا من قادم قدم على البراق سرى في المنتهى لهم جاء الخلاف فراجع جل كتبهم بآدم مر عيسى يوسف وخنوخ ثم هارون موسى والأب الرحيم وكان يأمره موسى الرجوع إلى الرحمن مستثقلا حمل الهدى الكرم وثاب مستنقصا للخمس ثم غدا مستحييا إن ذاك البدر ذو الرتم وتلك خمس فريضات يكون له ثواب خمسين في إخلاص مختدم وعاد للأهل ذو التصديق فاز به وضده في هلاك غير منحسم مروى في زكين قد خلت من شهر مولده من النبوة عام الحب للقذم من وفي زكن كي 27 قد خلت بو خامني وين من شهر مولده موي كي وير ليغا خامني موم تي لا جود موم عليه الصلاه والسلام موي ربيع الاول 27 جور تي ربيع الاول بمو ويسو minan nubuwati ci prophecy gi yonni gi ko yalla yonni amal hubb muy 12eme ane ginnaw bi mu ko yonne lil qudami mom sang bobu joxe kat bu mag bob di alayhi salatu wassalam bi mu amé prophecy bi ko yalla joxe prophecy bi ba mu am 12 ans ci 12eme ane bi ci wéru 27 min shahri mawlidihi ci wéru juddom gi nga xamné ci la judd moy rabi'ul awwal ci la xew xew bi dal isra amé li dafa bokku ci wax yi ñu gisoon ci jota yu ñëk yi moy kañ la isra am amnañu néwon 27 la ci mois rabi'ul awwal ki 12eme ane bi xam nga 12eme ane bi mom la ñom imam an-nawawi waxon ba imam ibn hazm rahimahullah dal di won wote ijma ne lol la te gison nañ ne ijma gogou moy mbir mi epuna ay wax yu bari yu ci am kon mu ne ci lol waqila lol kon moy ñeuk wax bu ñeuk bi kené isra mu ngi amone ki 27 zakin qad khalat bo xamne wet na kon ci bu rombu ci wer bi nga xamne mom alayhi salatu wassalam ci la juddou ginnaw biñu ko yonne bim amé 12 ans kon dané la lan 12 ans après prophétie bi ci le 27 ci wéru rabiul awwal muy wéru gamb kené ci la isra bobu amone am ñu né waqila am ñeneen ñu né dedet fi rajabin bul wax shahr mawlidihi ñoon gisoon nañ leen bu leen né comme ñi wax ci kaw bu len ne ci wèr wi mu juddo la waye fi rajabin ci mois rajab le 27 du mois rajab mom sayyidul haji malik radiyallahu anhu mune fi zalikal amalul ana mune legi jëf ji presque moy borom xam xam yu bari ak tamit li gina siiw legi moy bi ni nak al amalu fi zalika al amalul ana legi danaka moy wuté amna mais bi moy bi nga xamné moy bi dina siw kené mbir yi li la légui le ñu ci ëpp dañu né lan le 27 la mois rajab lolu surtout mo ëpp li ñi jëfé ci jamono ji ak jamono joju mu doon dundu ta lolu avant ñom la won sax lo xamné dafa mu joon siw kené 27 bu rajab la comme ni nga xamanteni ni Imam Ibn Hazm mom waxon nañ biñ né bam dess 1 an lolu moy li gina siiw ta légui nit ñi lolu lañ ko teyé mom lañ gina japp mo tax mu né al amalul ana assalamu mu né julli yal na yalla julli ala al mukhtari yal na suñu borom di julli ci ki nga xamné mom la tan tanif bi zil qidam mom mi nga xamné moy sang bi moy ki jitu ci lepp di alayhi salatu wassalam asra bihi allah bur yalla dal dina koy tukil ci goudi gogo tashrifan limiknatihi hatta ra'a ma ra'a min ayhi aljusumi suñu borom dal dina koy tukilo ci goudi gogo kon ci ñine le 27 mo gina siw te ñu bari mom lañuy jëfé légui le 27 du mois de rajab ki 12eme ane bi après gaday après avant après wote gi ci la lol xewon suñu borom dal di koy tukil ngir lan dal di koy teral jappandal ko waye gin ko teral ci li nga xamne mom la ko yoni yoni gin ko yoni bani nga xamantene ci le gisse mom alayhi salatu wasalam guddi gogou mara a limu gis nga xamne lim fa gis mom rek moy ki nga xamne xam xam bobu mom lam fa gis lepp du lepp lañu netali modax muné mara ala mu gis min ayyi ci ayay borom bi subhanahu wa ta'ala al jusumi wala al wa al jusumi yi nga xamanteni ñoy yu maggi ay yu maggi comme lim waxon li nuriyahu min ayatina ngir ñu wan ko mom alayhi salatu wassalam ci suñu aya yi nga xamanteni ni amna yo xamanteni ni wax nañu ko waye li ci upp waxu ñu ko aya yu maggi yoy bam gis ko mune wadaka fi yaqadin mal dañ nako wa lolu est ce ci nelaw la won wala ci giew wala du doon gënt wala ruh be deme won non wu ta mom demul mune wadaka gis nga tukil gi fi yaqadin ci ak yewu la am mom lañ waxon ne mom la wa jumhur comme ni ko ñom imam al hafid ibn hajar waxawon lol moy li gina deuguer inshallah ta lol la wa jumhur wax ke ne ta lolou aya yi ñoko leral subhanallahi asra bi abdihi waxon nañ la jam ken du ko wax ruh jam ruh la ak yaram kon wazaka xew xew bi amon na fi yaqadin ci ak yew kanta isral manami moy bi ni nga xamne ci lañ ko joxe julli ci la jeme jerusalem joge fa yecc ci asaman ci jël julli ñewat lolou mom ci yewu la kanta nak isral manami nga xamne mom yonentou maalay sahab sam tukki nako me ci nelaw yo xamne gentu la jalun yoyu tollu na ci 33 comme ni nga xamantene ni lolou kan moko wax mune ash-sha'rani di abu abdul wahhab ash-sha'rani imam ash-sha'rani rahimahullah moko wax la tarimi bul di solo ci lo xamne amo ci lu la leer kuy solo nael def di solo lo xamanteni ni lu deuguer la xam nga li mom lañ la xone imam al hafid lolo do wax ne ke yonnati balay saatu salam tukki na ay tukki ci fek ci gënte ak lolu lu am la ta amna hadith yu koy wone mais pour dakk waxu ñu neewon bir mi ay nalaw la gënte ñu ne isra bi ni nga xamne moy biñu gis ni bim jël julé yoy bobu mom ci yew la kanta nak ndax amana lolu amana ta amna hadith yu koy répéter imam ash-sha'rani mom néna yoy tollu na ci 33 yo xamanteni mo tax mune jalun lolu moy 33 moy yi nga xamné ci gënt la kon wa mo tax mune wa hakadha dhakara ash-sha'rani la taghmi nak nonu ke ne 33 ay isra yo xamne ci nelaw yu bokul ak bi ñuy wax lolu imam ash-sha'rani moko tuddu tabul def bul di jele xam xam ta amo koolte ci gi ngi koy jele wa kan la andalon munay rafiquhu ar-ruhu fi istiftahi al-samal bibana wastabsharu min qadimin qadimi munakimu andalon ar-ruhu moy jibril alayhi salatu wassalam ci ubbi gi ñu doon ubbi doon mo doon sakku ubbi ci asaman yi comme niñ ko gissewon ci hadith yi ñu gissoon bu ñewé ba fof fastaftaha jibril daldi yeglu daldi demander ngir ñu ubbil ko ñu laaj ko mom la andalon mom sayna jibril bañuy ubbi al bibana di buntu yi wastabsharu ñom ñu daldi bekk wa asaman malaka yoy min qadimi ki sang bi nga xamantene ni di alayhi salatu wassalam mi nga xamantene ni mom mo ñew daldi fay ñew nonu ñu daldi deggmal leen ñu daldi ci contane legi lan lañ waron biñuy dem muné alal buraqi sarafil muntaha lahum jaa al khilaf faraji'a jul kutubihim muné alal buraqi ci kaw daba bobu ñu naan buraq sara ci le tukke ci guddi gog mom alayhi salatu wassalam loye nak ndax ba ca kaw asaman buraq la andalon mune fil muntaha fa famu jexe lahum ñom borom xam xam yi jaa al khilafu fala wute biñ ané comme niñu ko gissewon ñeneen ni ñi ne buraq non seulement makka ba madina ba makka ba jerusalem mais jerusalem ak asaman am ñeneen ko mel ñoo al hafid ibn kathir imam al hafid ibn hajar nako nonu tam imam al hafid as-suyuti rahimahullah mom lolu deugereul comme niko imam ash-shami waxe nako ne mom ash-shaykh serignum di imam as-suyuti lolou la deugereul ta hadisi yoy gisone nagn ko lolou la deugereul kené yonnati bi alayhi salatu wassalam moy yele budene dafa nek lo xamné lu lemul bam nga man ci comprendre lu amna yenen hadith yu ne al-mi'raj la moy échelle bobu ñu la waxon ci le yegoon fofu nak sala wute bi ndax al buraq joge na jerusalem dem ci asaman mo ne fil muntaha lahum ñom borom xam xam yi famu yem mom al buraq ja al khilaf fo le wute bi dikke faraji bo ci beugé am nak wute bob xam ci lu gina leer li damay teunk di way sira yonnati bi alayhi salatu wasalam faraji na nga dem geustu ji setat yeurlu ji julakut bihi mi upp ci borom xam xam tere borom xam xam yoyu di borom xam xamu siray ak ñi nga xamne ñom ñoo wax ci walu wi comme ñom am imam al hafid ibn kathir al hafid ibn hajar ak tere siratul halabiyya gi nga xamne sharh az zurqani bi mu def ci mawahibul ladunni ak yoy ku fa dem mas'ala ni di nga fa gis lo xamantene ni wute gogu di ko dina fa gina yaa wa bamu yegge mom kan la rom muné bi adamin marra'isa yusuf wa khanuqin thumma harun musa wal abirrahim muné bi adamin da nga bëgg xam kan la rom ki mu ñëk rom moy adam alayhi salatu wassalam amna ci riwaya sharif bi mom dafa joom ñen ñu tuddu leen ñi mu ci tuddu ci ñum rom dafa jaawale asamaani ne diwo nekk fi ne sayyidina musa mo nekk ci 7e bi yonent Allah Ibrahim 6e par exemple ñen ñi mu ne man japp boko koku dañuy xamne alors que riwaya bi nga xamne mom leen gissoon moy riwaya Malik ibn Sa'sa'bi nako don bu Sayyidina Anas bi nga xamne ñaar yef muttafaqun alayhi la dañuy giss ne Sayyidina Thabit ibn Aslam al-Bunani nako non Imam Qatada ñom ñu ponkal yoy ñaar yef borom xam xam yu mag yoy te ginnono takko Sayyidina Anas ñom ño bokku lu ñu wax at ni nga xamne nonu la fa mala la fa yonent yoy nekke lolou moy li gina deuguer fouf waxe ki nga xamne mom neena sax ci waxa man jappuma mbir yi koku ak tamit yenen riwaya Abu Zar yi nga xamne fofu amna ay jaawale yo xamne amna fa li moy li nga xamne mo gina deuguer ta mom lañu gissone moy bi adamin ki mu ñuk rombu moy sayyidina adam marra la rombu premier asaman isa top ci sayyidina isa ak kan Sayyidina Yahya ño bokk nek fofu Yusufin 3e asaman mu fekk fo Sayyidina Yusuf wa khanukhin khanukh moy Sayyidina Idris thumma ginaaw gi moy 4e 5e mu fekk fo Sayyidina Harun Musa 6e wal Abirrahim bay bu fess del yermeudege di suñu ma Ibrahim ala nabiyyina wa alayhim afdalus salatu wassalam mu fekk ko ci 7e asaman si legui wa bi mu deppe ñooñu rombu na len dem depp bi nu mu deme munewa kana ya'muruhu musa ar-ruju'a ila ar-rahman mustaqbilan hamla al-huda al-karam muné sayna musa alayhi salatu wassalam bi yonentiba alayhi salatu wassalam deppe joge ci famu joge fam gëna kawé ba muy depp dafa rombu kan sayna musa alayhi salatu wassalam fek mu ngi baye ko ci arrahman mi fess del ak yermane munan ko demal mu wagnil la waxon nañ la nak joge bi nekul ni ab yalla dafa nek ci beureup voilà moy muy fay bagante digeunte sayna musa ak ci boromam nan ngir mu wagnil ko ci conseil sayna musa alayhi salatu wassalam comme niñ ko gisse legi mune mom sayna musa mu daldi 10 mbir mi mu gis ne dafa 10 ngir ñan ngir xet yonnati ma alayhi salatu wassalam mané yenu li nga xamne moy 50 julli yi ñuko jox ak tamit 40 yi ak 30 yi bu muy wañi ben par 10 waye est ce dafa continuer ba liñ ko joxone yeb daldi jeex yalla wañul ko lepp mu muju yoratul dara julli mune dedet وثاب مستنقصا للخمس ثم غدا مستحييا ان ذاك البدر ذرتم من وثاب دلنا مستنقصا فك بروم سبحانه وتعالى موم عليه الصلاه والسلام نان نيو وانيل كو باغ وانيل كو بام مات للخمس بام ديس 5 جولي ginnaw gi nak mu dool di delu mom alayhi salatu wassalam mustahiyan nek ki nga xamne nak dafa nek ku rous di delu wat ki boromam wax ko sayyidina Musa bim kone sa 5 yi dematal sa xet duñu ko attan ndax man dal dina defleunte banu israël te ñoo gi nonu tuti le ñom attanuñ ko won kon nak demal nga gis kon sa borom mu wañilat la bu mujju bom nak mom nak alayhi salatu wassalam mu dal dina rous demat fofu di wañilu motax mu ne mu dal di rom mu dal di delu mom nek ko xamne mustahiyan nek ko xamne ku rous la ngir delu wat inna zakal badr deug zakal badr wer wo we di alayhi salatu wassalam plein luntik leray ak ni nga xamne non la mel par rapport ak yenen yonenti comme ni wéru badr mel ci bidiw yi ginnena leer zurratami boromu kersu gu upp gu jeggi dayo la dulli yoyu munewatil ka khamsun fa moy watil ka khamsu faridatin yakunu lahu thawabu 50 fi ikhlas muhtadimi munewatil ka li khamsun dulli yi di jurom yi xam sun jurom la faridatin di ay farata obligation nit ku nek war ko def yakunu lahu thawabu 50 ku ko julli muy muhtadim bi ki nga xamne mom moy ki nga xamne moy aji julli ji ki ligeyel boromam nga xamne jam la buy ligeyel boromam mom momu dina ci amé lan yakunu lahu thawabu 50 dina ci amé payuk yolo 50 julli bu julle jurom yoy fi ikhlas waye nak ci gie ci selal mo baña nek julli jo xamne ngistel ak yiñu waxon bañuy wax ne mbiri ba imam ibn abi jamra don wax nan lolu rek dafa laaj ikhlas ak tumanina moy dal ak tamit nga dal di koy def ngir sa borom mo ra mo ne fi ikhlas muhtadimi ñeel ki ligeyal borom ta moy aji julli ji légi mu daldi delu bamou delo ban akuy la am jele julli delu dem fof gis feulum fa gis delu dekkam ba di makkatal mukarrama zada allah tashrifan wa takriman lu fa xew muné wa dalil ali dhut tasdiq faza bihi wa dduhu fiha lakin ghayr munhasim muné wa adamu daldi delu li ahli ñeel wa kërëm di wa ñoñam di wa quraish delu ci ñom bam fa delo gis nañ tank weddi gi nga xamne mom lako kuffari dal weddi waye du tasdiq faza bihi sayna abou bakr radhiyallahu anhu mom boromu deggal gi ci la texé ci deggal gu mu deggal alayhi salatu wasalam bam len né dem na jerusalem ci parti ci goudi gi ñewat motax mom mu dal ci gagné ba amé fa dara jaay siddiqiya ba paré tekki nek ki nga xamné ginnaw yonnati bi alayhi salatu wasalam ci xétam moy ki nga xamné ginnaw yonnati bi alayhi salatu wasalam ba adiné tukki moy ki gën ci xétu muy sayyidina abou bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu zu tasdiq mom borom deugal gok phase bi hi tonawu nak gagné na ci li nga xamanté ni moy deugal bi mu deugal alayhi salatu wassalam waye dulit ñi tamit kepp ku ko gëm gañé ga ba légui ku ko gëm rek israabe ak yoyu ak yeneen yi nga xamné mom lañu yaron ci balé sar sar di netali ci ghaib nga xamné lu ci bari bu dé ci xel rek day kon du ko attan ci tang tang bi xam nga wa makka jamono ji moy né loolu day nekk comme niñ ko waxé que né lool xolal loolu c'est impossible ndax ñun buñu fay dem 1 mois pour dem 1 mois pour retour yow gané yow ci une partie de la nuit xolal non li mom du deug moy né loolu moy nga gëm yaronte bi alayhi salatu wasalam ci limuy wax l'islam lila yalla di wax ci kumpa ak no xalat monde bi jamono ji loolu naka lay mëna nekk ngay suñu monde bi ni mel ay dajjal ak suñu FCZ nan lay démé ñu ne la gis nga loro ki wayam kep ku ko gëm faaza ko texem ku fi nek nak di jaay philosophie kay wax kay xam ngeen ne loolu dajjal bu ñewoon gaay ben ki drone lañ ko yonne mu bombarder ko mu jeex yoyu mom taxul loy wax quoi ko mom jikko wa kuffar quraish ni la yor moda muné wa dduhu contraire sayna abou bakr mi deugal nak radiyallahu anhu fi halakin moy ki contraire ak mom deugalul mais wedina yonnati malay sah sa waxul deug ta am dam na ci riwaya yo xamné ki mo ne ko al mut'im ibn adi mi ngison mom mi ko protéger won bi mu joge taif mom mo ne yonnati malay sah sa sa wax yi nga ma sa wax yeb lu bax la man nañ ko deg mais tay nak mom li nga wax mom du deug al mut'im ibn adi motax mom dafa mujjude ci kefer malgré lim def gis nga waxon na la bama lay wax nan yaronte male sar sa lu bax liñ ko defalon ak dox ci xoti resolution bo faté wu ko won ba motax mune badar prisonnier yi al mut'im ibn adi de bu don dund ñew wax ma ci ñi ma baye ko ak ñom waxon na la ne du lu bax rek la defal yaronte male sar sa ma bokon na ci ñewon nan ko nan umara ngi ibn al walid yow abu talib jox ñuko ñu ray ñuko tek gis ne ci riwaya bi amna ben riwaya bo xamne ci kiwu israay yo xamne mom mo jëk mom abu jahli mi ñëk wéddi mais mom da na yonent bala sah sah yow nak li nga ma sa wax yeb avant tay man na sax lu djublu won man mais tay mom waxo deug du deug demo mano dem jerusalem ba sayna abu bakr nako radiyallahu ana lan ngay wéddé sa doomi mbokku lo koy wéddé ci lo xamne moko wax tay xam nga ni deug la kon wadiddu contraire sayna abou bakkar ci ñak deugal si halakin mu ngi ci alkande ghayr munhasimi go xamne nak du dombu ndax yeferi ñom abou jahlin mi nga xamne nan ko yeketil satan ko ba xol yeketil bi ci dess après mu ne ko damay daam mu nan ko legi nga nan lay dem ba baytul maqdis ko si halakin ndax weddi ñom ñuko weddi won ba de ci sen weddi gogu fi halakin ñu ngi ci alkande gudul ghayr munhasimi go xamanteni ni nak alkande go xamne du massa dok ci lañuy ki muy mbugal go xamne yalla dal di jokale mbugalu ñen ñi mu ay badar abu jahlin jokale mbugalu adina ak mbugalu alakhirah kon lolu moy li nga xamanteni ni mom la sayyid al hajj malik radiyallahu anhu wax ci buntu bobu way amna lu faate won ci njangati moy gis nga wa makka moy reaction wa makka ci liñ wax yaronte bi alayhi salatu wassalam malgré xamnañ ni deug la limi wax mom deug la meñu bañ lolu moy dafa am façon nit ñu mel non ba légui monde bi lolu moy buñ la xasse classé ndax yaronte bala sallallahu alayhi wasallam xamnañ ni lu mu wax deug la mais le fait que mu woté len ci diiné do xamné ñom bëggu ñu ko nangu taxna légui mom ay waxam dootul juk manatu la wax deug ci sét ci ñom ba légui adina bi lolu il suffit ñu né par exemple waji ñu kolalé extrémiste wala étiquette radical wala wajo xamné fondamentaliste wala ñooñu islamiste wala yu mel non yow mana deug manatu lu joge ci yow manatu la nek lo man di indi bu ginnona leer jant biñu tim duñu gëm ne dañ nan li du deug la il le fait pour nous amadouer quoi dako def rek ngir nax ñu ni bëgg ñoo ki ñomit lool mo do ni lool la moy il suffit gaay ñu baña and ak yow julli tamit lool la est ce lool moy ne yow non lañ def yonentou mari sa sa mais taxul mu wacc ci ay principes ma bané len légui kon xol len kon dew ma won wala bok diko waxé né dédé dako dafa dess ci ay principes julli tamit lool la moy ne gaay luñ la man di wéddi bul tax yow nga bëgg naan bëgg pour qu'il voit wala pour qu'il voit la voie la qui la religion mieux xawma plus moderne yoy ngay jema top dedet moy yow deug gi nga yor nek ci yonentou mari sallallahu alayhi wasallam wañiwul dara ci bir mi non li le ndax même bo defew lol ci lañ lay gina wéddi ndax dañuy xamné kon yow do wax katu deug ndax yow opinion nit ñi ngay top di xaar ta bu ko defé au lieu yow nga fogné dañ lay respecter kérok lañ lay gina maltraiter lañ lay gina ñakal fayda ta lolou adina bi leg ko xol xamne julit ni non lañ demé moins de sen diiné yépp ñu ci rongat par ben ndax lan gina neex tuwa bi wala ñi nga xamne ñoy bailleur de fonds yépp ñoñu ngir gina am ben image bu rafet sen kanam tax danaka da lepp lu l'islam di ki ñu commencé di ci bayyi par ben ngir lan se montrer plus moderne montrer un islam moderne plus accessible à tout le monde. Quand moi, l'islam est accessible, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yonni wuñ la lulul nga nek yermane ngir ñepp lolu accessible pour ñepp ak ci jamono yep ndax yalla mi ko teural mo xam lata muy bind jamono mo xam bim bindé jamono ta moy xam li xew après bu fi jamono ci ni aduna bi joggé koku nak moy ki meuna teural kep ku teural kurul koku ay teureulam ci njum te day dox fi ci gox sangam pour quelques années dotul dox ci leneen ta lolou lañu gis système yépp yurul sharia mabbuna capitalisme bam mabbe yag na tout temps ñu nan dé ko réformer économie récession génn ci récession di wad ko yéga ci lolou lañu dëkk kon nak mbir yu lolou la moy kuffar yi ñom de toute façon le fait que ku dëggu ci sa diiné moy duñu massa nangu mano wax mbir bañ gëm la même buñ xamé né wax ga dëgg comme ni ko faru quraysh ni wax yaron ci maalay saatu salaam walakinnahum lam innahum la yukazibu nak la alquran wax weddi wuñu la waye aya yalla yi lañuy lañ nangul mom lañuy jalgati kon lolu fofu la isra bi yam walillahi alhamdu wal minna kon ñu yam fofu ci jota yi di ñew inshallah ñu daldi duggu ak yaron ci maalay saatu salaam ci yeneeni xew xew yo xamne xewna ci dundum gu barkel gogou ñu and ak mom ci siratul at siratuhu al atira alayhi afdalus salatu wassalam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.